من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذر عند بيتك المحرم ربنا أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الصلاة لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني يقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يلتفت إليهم طرفهم وأنزل الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ولم تكونوا أحسنتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر سورة إبراهيم سورة لسم سورة ترتيب كي وپنزول كي دعاوة سورة سورة نوح نروس تنازل لے ربط ما قبل سرداده چه مخ کی تنبیحات ذکر کرو دی صورت کی تذکیر اور کئی بالواقعات الدنیوی والاخروی واقعات دا عذابون مکی صورت کی صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی تشجیہ دے نبی علیہ السلام طالب تبلیغ کہ ترشتن پیغامبری نو پورتش مسئلہ خلقو تا بیان کا مکی صورت کی دلائل عقلیو پدی صورت کی دلیل نقلی تفصیلی ابراہیم علیہ السلام نہ دے مکینی صورت کی تعریف دے کتاب اللہ پدی صورت کی تعریف دے کتاب اللہ دے درشتم آیات کے مخ کے توکل رسول ذکر کا کہ رسول نے توکل کی نو پدی صورت کی پیولسم اور دولسم آیات کی راضی توکل تمام مخلوق پا اللہ مانے وعليه يتوكل المتوكلون فليتوكل المتوكلون فليتوكل المؤمنون دعوه سورة دي سورة دو دعوه دي يو دعوه تذكير بأيام الله ياداش دا الله دا عذابونو دا الله دا عذابونو ياداشو كي كي الله پاك عذابونو خلق لتسنور كي دویم چرے الحس علی التبلیغ تیزوال با تبلیغ دے چپ تیزی سرات تبلیغ خلق توقعی داول سرات تذکیر بی ایام اللہ یو او الحس علی التبلیغ خلاصہ سرات دو سرات اجمالی خلاصہ سرات کی لفظ دا عالم چلور زل رازی یو زل رازی آیات نمبر نہم کے الم یا اتیکم نبؤ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود د دې عالم مقصد جدال المشرکین مع الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دیم ز الم نلسم کی راضی الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض جدال المشرکین فی ما بینهم یوم القیامه د قیامت پر روز معنی مناظره او جګړه به خپل منځ کی دریم ذل علم راضی علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن آیات نمبر درشتم چلیرشتم کی او دی علم تر مقصد بیان د امثله و دے چلورم ذل لفظ د علم ذکر کئی پا آیات نمبر اتیشتم کی او د علم مقصد چرے بیان د تخویف دے نو اجمالی خلاصات سلور کا دے لفظ عالم بیانی گی جدال المشرکین مع الانبیاء جدال المشرکین فی ما بینهم یوم القیامہ دارنگی بیان دا امثلہ و تخویف دا اجمالی خلاصہ دا تفصیلی خلاصہ سورت کے سلور بابو ندی اولنے باب دیتا یا تنو کی دے دا باب حاصل ہوا ہوئی باب کے تمہید دے تمہید سورت دے کہ ترغیب القرآن متولی کی داد کتاب انزلنا ولیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور او تشجیع ذکر کئی علی التبلیغ شجاعت مانی خلق دین بیان کئی دلیل عقل مختصر اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض زجر ورکی بی حب الدنیا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا للآخرہ او بے واقع حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام سنگ بیان کرے خجی نو داود سورہ کے تذکیر بے ایام اللہ یو او الحس علی التبلیغ دا جو مداودا پا تیزے سرا خلق و تبلیغ و کئی موسیٰ علیہ السلام پا تیزے سے تبلیغ کرے نور پیغمبرانو کرے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام خپل زنانہ پہ یو شل زیہ کی پریخو دیوا. اجمالی خلاصہ صورت کی لفظ علم چلور کرتے تفسیر دادے چی صورت چلو حصے چلور باب دے. اول باب آتا یا تنو کے لئے ترغیب القرآن لے تشجیع التبلیغ او دلیل عقل مختصر زجر بی حب دنیا واقید موسیٰ علیہ السلام امتیاز پس صورت کی واقعات دنیوی و اخروی او حالات دا تمام و انبیاء و اجمالاً او مناظرہ دا شیطان دا قیامت پورزی او واقع مخصوص دا ابراہیم علیہ السلام کتاب اللہ دا صد پار را لے گلے دے کتاب دے پار را لے گلے جتو لوگ قسمونا پہ کوا کتاب دے پار را جی پالونا پہ گورا جی پال پہ کتاب پر آمانی پال گورو پال پالے دے پا کتابے دے پا را لے گلے دے کہ زنانا وعدے کی انہوں پر درشل پسرو تا قرآن ونی سا جتائی دا قرآن ہوئی کیا بس سمگر زیادہ بیرتا واپس کے گئے نا قرآنے دے پا را لے گلے دے کہ دسخات پہ پیٹھائی مانے کی رہا ماتا در بخلے تاماتا دا پہ ہوگا خلقو تا قرآن مقصد پہ جاندلے نا دے دا کتاب مقصد اللہ وی لے تخرج الناس من الظلمات الى النور الف لام را اللہ پوئی و مقصد دے حروپو دا کتاب منگ را لگل اتا تا چھ خلق را باسی تیرو نرنا تا حکم در رب دے مانے ترب دلارے دا زورا ورزا چراغی سی بطن شوی دی اللہ وزاد دے چراغی دا پار دی حقت چا اسمان نواغذی بزمو کی دی حلاکت دی پار کافران دا عذاب سخنا خلق دی چھ غرقی جن نجدے پا مقابل دا آخرت کیو بندیس کے دا اللہ دلارنا لٹیا گدر کو گوالے تا کسام پا گمراہی لری کی دی مگن دے لے گلے چھو رسول مگر پا جبار قوم پل مانے چھ بیان کے دیتا پا یو دل اللہ پس گمراہ کی اللہ چالا چو گواری ہدایت کی چالا چو گواری اللہ زور ورد حکمت ناکا موسیٰ علیہ السلام خلق تا بیان کڑے ہو یقیناً لے گلے موسیٰ علیہ السلام پا خپل آیاتونو باندے ان اخرج قوم کا موسیٰ علیہ السلام پیغامبر دے خود خاص قوم اور نبی علیہ السلام پیغمبر دا عام خلی تخرج الناس مخی پیغمبر دا لی تخرج الناس موسیٰ علیہ السلام دا اخرج قوم کا رہو باز اقبل قوم دا تیرون رنا توزکیروہم پاندلور کے بے ایام اللہ واقعات دا اللہ باندے ایام اللہ واقعات نعمتنا و عذابنا وشل خبر مانی تو دی آیات نا دا معلومی گی دس بیان خلق و توقع دا خلق و زرون بالکل نرمش و شرط بدائی کہ دس بیان بنی چی پائے کہ تو دروغی پائے کہ زلالتی پائے کہ بدعتی ٹھیک دا سڑی زرون خوی نرم کا خواہ خواہ کسا دروغ جنالا پوشل خبر مانی سڑی بیان کاو باران شادتا کسے کولا کسا کیا آخر تا ورسا والا میں بوڑا پا جڑاش کہو تلو بابا والے جاڑے کدے پیغمبر مانڈے رسا تا تیرا شوی دوسرے چھ باران شازادہ دا سوا پیغمبر سوکو ہوئی ٹک دا کسا خوی وکڑا خلق کے وہ جڑا والا وہ کسا کی دروغ ہوئی علا دمادن سے دو معراج کی سوا مادن سے ہم کو تقریر کے ٹول اندر یو قسم معراج ہو قربان دسے ہو قربان دسے قربان قربان تو سر حریث کو سستا رہنا پلہ سو ٹکو کہ بھائی وہ خبر رشتے ہو دا نہ ہٹی کہ ٹول درو ہوا ٹھیک ہے جی پگا ہوگا درو ہی ہوئے رکھنا وہ سر ہی زمانہ کے زنانا تو جڑول تقرر نہ دی تو پیغمبر جیسا تو پیدائش واقع وہ شرے دا چھ بیا نہیں سے بولوں داخل سے تو ٹول ہی جاڑی ٹھیک دکھا خود جا رہے خود قصہ کے دروغ وہی کہنا چل پچے پینز خبر کیوں کی نہیں وہ خبر اب کی رشتے دا سلور پہ دروغ ہی ٹھیک دا خزے وہ جڑا والے دروغ وہ جڑا والے خزے وہ چہرہ دا ڈیر سخت پہ دیرا شبے ڈیر دا اوش اوش والا خبر ہمارے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو حالت نہ دی یو حالت دا پیغمبر نمک کے دے یو حالت دے تو پیغمبر نہ رست دے تکلیفوں کو پیغمبر علیہ السلام پاگ حالت کی راغلی چی پیغ کل پیغمبری ور کر سکے گا مکین حالت ان کے دعا مخلق شان جون دے تیرا ہو وہ شل خبر مانی زیت نہ زیت حضرت جبریل دمر کڑی ہوں کہ دعا معشمان سی اور گیڑے والے چریکڑا بس اوڑو رامن نکلے حضرت حلیمی تیوی اللہ رضی اللہ عنہ ایک اسکا سے سوئی چامڑ کا وہ شو لکھا برا میں نور خدا عام انسان شاہ نے جون دے وہ پلارے مڑو مورے مڑا ہوا نجدی نجدی وقت نے کہ مڑو پلار چکل مور پگیڑا کیوں نو پلارے مڑو مورے تقریباً سمودا پس مڑا شو نہ چکلا پیدا شو نو خبر ادھر سے راج نور خدا عام انسان شاہ نے وقت ہی تیرا تکلیفوں نے چپرا گلی ہو چکل نبوت بیان ہو دیکھیے ارورا کسا شروع کی اور شروع کی شروع کی دروغ پکی ہوئی نو ٹک رہا سر جڑ گیا خیر نرم کا پل تو دروغ ہی ویلا وہ شو دکھا برا مانے دعوے کے اور وسطم کی اوکال سے وہ جلسہ بند کی ہو تو ماں پستم لڑوں سے جماعت کی شاعر پکی شیر ویو خوڈے پخوش ہوا زئی مانے ویو نو یہ سڑے اچت شو چلے ونے وہ جوڑو ولہ نا چیر سنگ وہ تو بس کا ٹائر بس کا وہی بولے وہی تو بلا جی خزے سے بوجھ مٹی سے بیٹھے وہ اور سے خبر ہے وہ چلو خبر ہمانے خبر ہے سے نہ کہ یہ خاص خوش آوازی کے وہ نہیں رشتے ہوئے خوش آوازی کے یہ دا جی شہ حقیقت ہو لے دی دس بیان مانے خل دس بیان مانے خلق وہ جڑا ہوا چاہ وہ قرآن و سنت کی نرم خبر ہے وہ کا دس خبر سڑی زڑ نرم سی وہ جو قرآن و سنت کی تو قرآن و سنت کی نہیں تو بدعات و شرکیات نہ ڈکی خبر کوا اور خلق زڑ نرم سی نہ زڑے بے زیا من نرم ہوا دس نے کی سب آدھا کسا نور زین کی کئی خلق ہوئی جدا کے رشتے کس طرح اور کسی حقیقت بنی وہ ذکر ہوں پندلور کا واقعات اللہ مانے کرم پری کے نقیدار صبرناک شکور تابیداری کو ان کی یاد کا شیول موسیٰ علیہ السلام پر قوم تھا یاد کی نعمت اللہ پتا سے کلچ اللہ خلاص کرے فراؤ نے انہیں رسول تھا سنا کارا صاحب نا وہ یو زب بے ہن اپنا کو دا واقع جو چون زین کی راضی نور زین کو وہ سمجھتا دل تو سر وہ یو زب بے ہوں داغی و جدارا پدی سورت کے بیان دا ایام اللہ دے دا مصیبتوں یسومونکم سول عذاب دا جدا مصیبت و شمار دا یوزب بیہن دا جدا و شمار دا آتا تے کپے کلچ اخلاص پہ تاسی دا پیراؤنے اننا رسولتا اس ناکار دا عذاب نا حلال اولے زامن ستاسی و حیاء غست ستاس دا زنانا ہوں اور پدی کی نعمت دے طرف درف ستاسی نلوی کلچ اعلانو کا رب کم رب ستا سے جرتا شکر ادا کل حاضر کم زبخا مختا سل زیت کم بول ان کا فرد ہوں جرتا شکر بولو کہ اتنا ازما عذاب کے لشری ڈیر خام خا ڈیر سخ دے ویل موسیٰ علیہ السلام کہ جرتا شکر بولو کہ تاسے واہ سوچ برزما کی ٹولا بے شک اللہ خام خا غنی ذات بے پرواہ حمید داغی سے بتن شویری دویم باب دے دیجیے نا درشتم نمبر آیات پورے دے باب کے لفظ علم بیانی کی تذکیر دا واقعات الانبیاء مجادلہ دا مشرکین دا انبیاء و سرام مثال ذکر کئی دا اعمال دا اعمال دا مشرکین دی مثال ذکر کئی یہ مختصر کو ان دلیل عقلی دے اور تذکیر ذکر کئی با واقعات اخروی و سرام کہ تبرع براش دا علیہ و دا مشرکین و بشارت ورکئی دا دا باب مقصد دے اے نہ دے راغ لیتا استا خبر دا خلقو جس تا سنا مخ کیوں دا چوکو قوم دا نوح علیہ السلام عاد و سمود او آخر چی رستا دے نو لا یعلموہم الا اللہ نبی جنی تفصیل دا دے سوا دا اللہ نا اور تفصیل مانے اللہ پوئی گی بل سکھ نہ پوئی گی پوشلے دنیا کے ڈیر مخلوق تیر شعر ہے اور دہاغی تفصیل دا اللہ کا معلوم دے تفسیر مدارک اور تفسیر جامع البیان وئی کذبن نصابون دا نصابون چ بیان ای دا دروغ وئی دا چر تاریخ کی تو محدود خلق تاریخ را نقل شوے دے محدود خلق دی کہ پلان کیا جو دے پلان کی پلان کیا جو دے پلان کیا لگا پیغمبران یا پا دنیا کی بادشاہان داغلی دی سلسلوار پیغمبر پی بادشاہان چی داغی تاریخ با خلق راغست دی اس دے ہر سری تاریخ کہ پلان کیا جو دے پلان کی دے پلان کیا جو دے پلان کی دے پلان کیا جو دے پلان کی دے اور دا سلسلہ ذرا سو ما پیغمبر علیہ السلام و آدم علیہ السلام دا بڑے مشکل ہے وشل خبر مانی دے ملکوں کے قومنا اسی کی وہ چاغا ڈیر سے تکڑا ان کے قومن ہی کہ تکڑا اگے تو خپل پلار معلومات ہی دے نکو دا ور نکو دا دریو پر معلومات تکڑا بند سڑائی لری وہ دا ور نکنا آخوا جدا کی گی وہ مات نور آخوا علم مشتا ہاں آغا تاریخ با منگومن ہو چدا بالکل صحیح دے کہ دا دو دا آدم علیہ السلام وقت کی لکلے کہ زب پلانکے ماں پلانکے زوی پیداش دا غین اخکت لکلے کہ پلانکی بل زوی پیداش بیا آگا کافی تاب پیدا کری دا آدم علیہ السلام دا وقت او خپل زمانے تراؤن پا کافی کہ تم دس خطو کی زب پلانکی زوی ماں او کنے جدا غشان نئی دن سب ہو او دس زمشم بیانا ولے دا زمشم بیانا چا وسی لرسوما آگا سلیمان علیہ السلام پر دروغ بکوئے مکن اوشو لے خبر مانی چیزا پلان کیا مدر پلان میں پلان کیا دا نکر میں پلان کیا دا ولدی کے پلان کیا دا ولدی میں پلان کیا دا پلان کیا نمونہ خودی را عبداللہ عبدالرحیم چاہ خلاص کرنی نہیں کرنی اوشو لے خبر مانی دا خودی نمونہ دی نمونہ آخلا واخلا واخلا واخلا واخلا دیتے رسوا ندا پو اے اوشو لے خبر دا غورا گیڑا دا بس خودی تا معلوم دا نور کتا نور سپتا دا نشتا دے اوشو لے خبر مانی صحیح ہے نو خبر ہے دیر مخ کے مزے کے ڈیر صحیح مخی تو نشیگان وزے خبر ہے دسرا کہ دا علم نہ دے دا سے تو لگو خل کو دے کہ لگ خلق بدسی ہوئی کہ دا آگئی سے تاریخی حالت بیان دے خود تفسیر جامع البیان و مداری کوئی کزبن نہ صابن دان سبون چ بیان ای چ پلان کی جن پلان کی تر سو پلان کی پلان کی تا نو دا دروغ وئی پو دروغ مے نہ سب مخبوزی فکر دے شام لا یعلمہم الا اللہ نہ پوئی پدے مانے مگر اللہ اللہ ای پوئی فکر دے شام او دا قومن قومن چ بیان ول سڑے شی یو قوم دے پختون دا پختون قوم نسب چ جے پر سڑے بیان کی یا دا پنجابی اور زی پور بیان کی دا پارسیوانی اور زی دا عربی اور زی پور سڑے بیان کی دا دا قومون ساندار شکل لیکن دا فردن فردن نسب بیان اور دا دیر مشکل دے لا یعلموہم نپی جانی دلرا الا اللہ سیوار اللہنا راغلی واقعی تا پیغمبران دا غیر پر دلائل اخکارا امانی پیغمبران چرال فردو ایدیہم واپس اکر لاسون اخپل پخپل اخلو کی او بے خند اللہ سے واپس بے کر خپل لاسونا پخپل اخلو کی چکونا بے لگل پخپل گتو باندے واپس بے کر لاسونا پخلو دا پیغمبرانو کی غلی شئی واپس بے کر لاسونا دا پیغمبرانو پخلو دا پیغمبرانو کی او دا کینہ دا اسکات ندا او دی بویلا یقنن من منکریو دا غسن ارسلتم بیجی تاس برا لگلے شئی ہوئی او یقنن منگا خامخا پا شک کیو دا آغسنا چی تاسو تا منگرا بلے اگر تا موری پا سخ شک کی نو بویلا پیغمبران دا غی اے پا اللہ کی شک کا ہوئی چا اللہ پیدا کون کے دا اسمان و دزم کو دے فاتر ناشنا پیدا کون کے دا اسمان و دزم کو دے را بلی تازی چی بخنو کی تاسو ستاسی دا گناہ ونو اور اس دا کئی تاسو دا غنیتی مقرری تا چی مرگ دے قالو او قوم تویلا نیوی تاسی مگر انسانان وزم گوند کی او کتا سے رسولان انتا سو بشر نوے توریدونا تاسی غواری انتا سدونا چی تاسو منگا بند کئی دا آغتنا چی عبادت بکدون پلارانو فاتونا راوڑے منگتا پی سلطان مبین دلیل سرگان قالت لهم رسولوهم پیغمبران دا دی تصدیق کئی چی آو منگا بشریو او بویل آگئی تا پیغمبرانو دا آگئی چی نیو منگا مگر انسانانی استاسی گوندہ کی لیکن اللہ احسان کئی پاوچا من چیوگواری دخل بندگاوننا وما کان لنا او ندی مناسب منگ در چراتاو کمتا اس تبی سلطانی پا دلیل سر پا حجت سر مگر پا حکم دا اللہ مانی پا اللہ ازام اس باری مومنان وما لنا او سری منگ لرا چی منگ با توکل نکو پا اللہ مانی وقد حدانا سبولنا او یقیدن منگ تحید آت کرد اللہ روز منگا ولنس بیرنو خامخا صبر وکو منگ پاغت سمانی آزیتو مونا جی تاسو کم ضرر منگ تا ورسو او پا اللہ ازام اس باری زان سپار دن کی او بیلا خلقو چی کبر اکڑا لرسول اخپل پیغمبران تبیو بیلا لنخلی جنکم خامخا او باسو تاسو لرم اردنا لخپل ازمکینا تد ازمکینا من او باسو اولا تعودن یا با تاسو داخل شی فی ملتنا زم پا دین کی پس وحی بوکل دی طرف دی لنخلکن الظالمین چی خامخا من حلاکو ظالمان ولنسکرنکم او خامخا او سو تاسو لر پزمکا کی بین بعدهم رستا دینا ذالک دا مقام دا آغا چا دا پار دے چیری گی مقامی زما دا ادری دلونا و خاف و آئی دا ویری گی زما دا عذابنا و استبتہو دے خلق طلب دا پتھے وکا و خاف کلو جبارن آنی دا او تاوانی شو ہر سرکش عنادگر دنیا کے اللہ معذب کا او روز دا دینا جانم دے و اس قام مائن سرید او اس قولے بشی غوبو ینی زوی یتجرعوہو گھٹ گھٹ بیتے رہی ولا یکاد یسیغوہو نبی نیزی چپا آرام تیر کیا گئے لرا یسیغوہو چپا آسان تیر کی دغی این زو لرا ویاتیہ الموت راجی بیت مرد دار زینا وما ہو بمیت او نبی دا مرد ومن ورائی عذاب غلیظ او رست دی نبی عذاب سخ مثال دا اعمالو دا کافرانو ذکر گئی مثال دا خلقو چکو پر اکڑے بے ربیم پر خبر رب سرا اعمالهم عملونا دے کرمادن پشاندو دیرے او دا گمراہی دلری اس دلیل عقلی اتنگوری بشک اللہ پیدا کرلی اسمان و عظم کی بلحقی دا پار اظہار دا توحید کچر اللہ وواری تاسو بوزی و راتک بوگی و مخلوق نوی مانی و نئے داکار فاللہ من گران و برزور اللہ جمیعا تخویب اخروی و ڈاگ بودری اللہ دا ٹولا فقارت دعا فا و بوئے کمزوری دا پار دا خلق تکبر اکڑا صبح ہوئی انا کننا لکم تبان یقیناً منگا اوستاسو پارا تبان تابیدار تاسو مشران وی او منستاسو تابیداریو تا تاسو غیان او منگا ملکی تاسو مشران منگا در پسی انا کننا لکم تبان یقیناً منگا اوستاسو تابی پا حل انتم مغنونا اتاو شی بچ کول از منم دازار دلانے اوشے قالو دی بویلا لو حدان اللہ کچھر اللہ منتا ہدایت کروے لہا دینا کم بتاستا خامخا ہدایت کروے برابر دا پہنگوان اجازینا کہ پریت کیوں کہ صبر کہو نشد من پارا من محیط سخلاسے زید اخلاسے محیط زید اخلاسے دی بوئے چی او بل سڑے و چاگی تا منگا دیر پریدونے کو شیطان وقال شیطان و اینابو کی شیطان کلی پیسلہ وشید کارا بیشک اللہ وعدہ کروستا و سواد رشتے ووعدتو کم و ماستا و صدو اس کرو فاخلقتو کم تاسو ما واقعی کرو پا خلاف دا اللہ کی فا اخلبتو کم تاسو ما واقعی کرو پا خلاف دا اللہ کی او باقی و ما کان لیا لیکن من سلطان نو ماغر پا تاسو ما انسا زور زور خمی رمائی نو چی پا زور میں کافر کولی اللہ ان دعوتو کم مگر ما و تاسو راو بللی ما بویل سر بابا شکران سوک منی تاویل زو الغلاب و جنڈے سوک منی تاویل زو ماور شیپ چوکی تاویل زو مال سینا چوکی تاویل زو مال پیلم لچوکی تاویل زو مال ویسیر لچوکی تاویل زو مالا سینما لچوکی تاویل زو کچھ ماور دعوت ورکا متابویل سو تابیم پس تجب تم لی تازو با قبولتے کہ اس ما بی دلیلا بی دلیلا با چا خبر نمانی خوا بی دلیل شیطان خبر من لیوانو خطاش بی دلیلا با چا خبر پا دلیل پس بزیم فلا تلومونی ما ملامت کوي ملامت کي خپل ځانو نه ما نه به مشرک کوم نه مې تاسو پرې درس او نه وي تاسو به مشرک یې ما پرې درس ان کفرتو باقی کې چې تاسو احسان کوي چې موږ تاسو خبره منل نو ان کفرتو زه انکار کوم یقینا زه انکار کوم به ما دا احسان نه اشرکتمونی چې تاسو صدار ګرځولې من قبل دینه مخکي کہ دا زمائی صداری دا اللہ سر دا تاسو احسان پا ما گر کوئی دا احسان دا نمانام انی کفرتوم یقینان سے انکار کوم دا آغت سنا اشرکتوم دا احسان نای تاوزی صدار کرو من قولو دینا مخی او شرک دا شیطان سر پا توات یا پا تابیداری کی زی انکار کوم دا احسان نا چی تاسو ما تابیداری کرو مخی دینا چی زم شرک کرو ما پا توات کی دا اللہ سر یا کفرت اليوم باشراککم ایایا انکار کو من امر دې تاسو د شرک نه چې زم شریک کړم د الله سره مخ کې دی نه په دنیا کې ان کفرتو یقینا نو زه انکار کوم دا وتنا چې تاسو دې صدار کړم د نه مخ کې کنن ظالمان دې په لاره عذاب درناک بشارت داخل وشا خل چې ایمان راوړ اعمال کړو دنه کو جنتون ته به یې بلان داغه نه ولې ان شوې په دې کې بیز نه ربه په حکم در خپل مانی تحیتهم فیا سلام وینا دے وقت جنت کی سلام و مبارک بادی وی یو بلتوائی مبارک شو مبارک شا درم باب دے جنا وشل خبر مائے دی وہ اشتم نمبر آیات پورے دے پدے باب کے لفظ عالم ذکر کئی او مقصود بیان دا امسلو دا توحید او دا شرک دے دا توحید او دا شرک امسلو بیان ہے بشارت او تخویف ذکر کئی رب العزت یو مثال ذکر کئی دا کلمے طیبی مثال دے دا کلمے طیبی مثال ذکر کئی دے ویون سا یو ونا دا چداغی بیخونا لاندے پزمک کنووتی جرڑے او چانگ برتلی دی اسمان تا دا ونا میوه ورکی هر وقت لکه څنګه چې یو ونی چې داغه جر ډیر محکم وي او څنګه بر اسمان طرف ته تلی او خوراک د همیش د پاره ورکی مسله توحید د قشانه ده د مسله توحید جرړې کوزه پزمکه کې دی د زمکې نه تر اسمانه پورې دا اللہ پا وحدانیت دلالت کی او دا توحید میوی پا دنیا و آخرت کی ملاوی گی ایو ونا دا چاگی تا دا کجوری ونا ویلے کی گی او دا مشابی دا انسان سر دا لکہ چنگ چا دا انسان فواید دا توحید والا انسان دا غی فواید دیری نو دا کجوری فواید دیر زید دی ونم مضبوط دا میوی جمع وڑ ملاوی گی لکا چنچ دا انسان نصر غزشی نو بے جن نشی تیرا ولی دا ونا چی دیر دا سر کٹ شی یخو چانگی دی چانگی نا چی دا مون کرتا کٹ شو دا سر نا نو بے بل تیغ نکی ذکر کئی دا توحید دا مسئلے دا دی مثال کا شجرت طیبت نگورے چرنگی بیانے اللہ مثال کلمے تو یہ بے پشان دیوے ونی دے چگونا پیدا من اوی تو یہ بتن پیدا من دیوی اصلوها ثابتن چھ بیخ داغے و جر داغے دکلکے و پروہ او چک داغے چانگ چک داغے بر طرف داغے فی سمائے پاسمان کیوی بر طرف تیوی ورکی اخفل خوراک واللہی دن اروخ پا حکم دخ پل رب مانے و بیانی اللہ مثالو دپار دخلقو خامخا جرا خلق پندو آخلی دا شرک و دا مشرک سڑی مثال دا دیده سی مثال لے لکه یو ونه دا چه دا زمک بسر مانه دا او دا بیخ نراویست تلی شولا او دا بیکار گونده که ونه دا وچه شولا سیلی پی دیده دیرال آغز ایت ورسو داتن سیلی را دسی بود داتن سیلی را دسی بوزی ما لها من قرار لگا چند چه دا دغی ودی چه قرار تیر نشته ده نو دارنگی دا مشرک سڑی دا نظریه و دا آغی دا عقیدیم چه قرار تیر نشته ده که چاو تیویل چه دیزه که دا باد و بابا دا غیله زی که چاو تیویل چه نجی ده پوری کلی که بل ده غده زی و کلک ده غیله زی بس پزیه من تینگی گینا دا مشرک سڑی دا نظریه و دا عقیده دیت چه قرار تیه نشتا لکه سنگ چه ده داغونی قرار تیه نشتا و مثلو کلمتین خبیثتین او مثال داغ کلمی پلیتی کلمه ده شرک و شجرتین خبیثتین مثال داغونی پلیتی ده اغاون بی پای ده نیجه تو ست چه ویستلیشی کیستلیشی وی نیجه تو ست اقتلی عطا در آٹکی دل و مانم دخل چی راو ٹوکی گی را ٹوکی دل دیتا وی چی ریولا دیزمک کی راو خیجی دیتا را ٹوکی دل وی یو استلی اوک تولی عط چی در بیخ نوی استلی شی در آٹوکی دل و دی استلو پا منز کی فرق دی را ٹوکی دل دیتا وی چی ون راو خطلا او را ٹو دغا دی استل دیتا وی چی وی استلی شولا لری شولا نیجو تو ستا چوی استلیشوی دا پاس دست بکینا او نوی داغی پارس قرار تے یو سب بیت اللہ لزم توحید پا کلیمہ مانے اللہ چوب مضبوط ہے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو عقیب دی آیات کی یو واقع بیان اولا یو عالمو چاگیب تے ملک العلماء ویو دیر لی عالمو دا بادشاہ قانون داو کہ دی سڑے وے قاضی کاو کہ دی عالم دا دی دا زنانا و دا دی دا لور یا دا زوی پا دا غم سلم آنی دستخط موجودی کہ طول کورنی قابلی ملک العلماء دام یو قابل عالم دے زنانیم قابل عالم دا یو لور یا راغیم تخپل اغم قابل زنانا دا ملک العلماء پا دغا صفتونو مانے بادشاہ پیدا کھا راول رائے وستا و قضائے و توالک را و جکل قضائے و توالک را نو چه خلقی ولی گل اگر خفل خزی و لولو آغب سے ولی گل کڑا زما خواد راولی خطی دوار کھا چه زق قاضی شوی ما تازو طول دری خلق سرا شوی کله چه زنانه خطو کو تا نو خط چه کله او کو نو بس غلی شولا دی خط پا دی شامانی ولی کل چه منگ دی خلقو سا ندرزو او تا چه کله قاضی مقرر شولی نو مذب دی امام ابو حنیفه دا نیرش دی امام ابو حنیفه مسلک دی چه ده پردو سڑو سربا سڑه خزن لیگی داد امام ابو حنیفه مسلک ده حتی که حج لا هم ده پردو سڑو سب خزن لیگی چه حج و پرزی عمل ده مستان مذب ده امام ابو حنیفه ایرشه جتا کل قضا قبول اکلا او که تنور قاضی پایده شلی مستان تمام مذاهب و اغا طریقی ایریگی ملک العلماء تا چو واپس خطرہ گا ہوئی کوتا ملک العلماء فکر ہو کہ چاہو دا خو رشتے خبر دا ملک العلماء دا قضا نے انکار ہو کا اور بادشاہ تے اولی کل چیز قضا نشن کولے ملک العلماء چکل نا جوڑا شا نو دا قرآن کریم تلاوت بدی بیمارتے کے کاؤں دیایات تراور سید یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دی جملے دا چراور سے ویسائی ورکا پا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت اللہ مضبوطی نیکان خلقا پا جن نجدے کے او پا آخرت کے پا دنیا کی ملا پا توحید محکم کی او دا سڑے پا قبر کے پا توحید مانک لگ کی تو دے وجل قبر کے تپوس تے کہ من ربک و ما دینک و من نبیک دا سڑے وی ربی اللہ و نبی محمد و دین الاسلام و تو وی نم کنو مطلع رسو سوزشا او کم چی بی دین سڑے اگوی ہا ہا ادری لا ادری اقول کما قال الناس و یو دل اللہ الظالمین و یفعل اللہ ما یشاء کلکی اللہ خلق چی ایمان را وڑا دے پا وینا مضبوط دے پاندے و جن نجدے کے و پا آخرت کے او خطا کئی اللہ ظالمان لرا او کئی اللہ سچ اللہ اغواڑی علم تر ایلاللزین بدلو اخیرنے چلورم باب دے باب تر اخر پور دے لفظ علم پا کی ذکر دے باب کے زجر و تخویف دنوی دی زجر و تخویف دنوی او اخروی امور ثلاثہ مدافع العذاب ذکر کئی او دلائل عقلیہ دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نا او پاخر کی تخویف اخروی او سورت ختمی پا دعوت توحید مانے دا دے باب مقصد دے الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ وی ہا خلق تا نگوری چرا اللہ نعمت بدل کر اللہ احسان پہ کرے سڑے مسلمان سی اسلام بیر تفریری اللہ احسان ہو کہ یو ملک پوشل خبر مانی دا اسلام پہ نم مانی قربانی ورکڑا ورکڑا ورکڑا ورکڑا پوشل نتیجے آخر دا وکڑا کہ پہ ملک کفری قانون پاتش دا پاکستان پازادے دلو کی دا علماء قربانے نے دا نور مجاہدین قربانہ خود حد نہ سیوا دی لیکن انتہا دے تو ورسے دا جو ملک آزاد شو اوشل خبر مانے ہو لیکن اگر قانون پہ کہ دا انگریز آغشا نہ پاتے تھے خجی گاون کے افغانستان سور لسکار دا روسانو سا وہ جنگی دا نتیجے دا شلا چھ دا روسانو پزے امریکنین را دا اور شو دا خبر مانی یو کافیر استا داگے پزے مانی بل دا گے وہی دا باران نا تختے دا چسو بھی لاندے ودرے دا پرنالے لاندے ودرے دا آگ کسا دا یو کافیر تا بل کافیر را گے نتنگو لی اللہ وی آغا خلق تا چه بدل کرده اللہ نعمت پا کو پر سران اگدی اگدی گیره وی طولو گیره لندک لی بونده اکره خجی دا اللہ غا نعمت چه او نعمت بدل که پا کو پر بانده جیب اللہ یو کسو ایمان را وڑه دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور ده د جبیلہ پا لنگ مانی پا حرم کی یو غلام چر تخپا کی خدا پا خطائی نو جبیلہ راستون شو او دی مادی علک لے گزار ورک اگر آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیرا پوٹو کا وشو لے اگر تیرا پوٹو کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبیلہ را اوختا و طویوی علیہ یا پا دیسل نمافی طلب کے او یا بات تالا قسطان قسطا دیدی علی قساس بدن آخلو پوشولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا بازی خلق کیولا سڑے مرتد کی یا غیولا نا مات شریعت دا زندی خود لی مات شریعت داوائی کہ تو حکم اسلامی جاری کا سڑے مسلمان پاتی کی گی مرتد کی گی دا خو جدا مسئلہ دا سڑے محلت طلب کا اور پا محلت کی دشپے لار و تختے دا مرتد شو سمودہ تیرے دلا دا جبل لسرا یو صحابی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے ہم پا دغ دور کے مخامخ شو وہ جبل لس ایسا مخامخ شو جبل وہ جڑ رہے ویولا چہائی اگا یو چا پیر دا غالک اگا ما پزان تیرا کرد دا بغورا وے خیستہ ایمان و اسلام و زبیر تا مرتد شما وہ طوی والا زوسم اسلام راوڑم وہ شرطو نے دی یو شرط دا دے چیزی اسلام راوڑم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما تخبر لور را کی اور دویم شرط دا چیز عمر رضی اللہ عنہ بروستا خلیفہ سے جوڑے گا آغا صحابی و طوی دا یو خبر زمانم دین سی مبارک کو تو ایمان راوڑا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرور بلس در کم دا ڈیرا گورا دا یو گٹ خبر دا پوشلے کہ دا پردی لور دا امیر المؤمنین دا لور زمواری او بل سڑے کئی زمنگا دوری دا خو امیر نا دا یو کمزوری سڑی و تا یو رو را ستا چا کار دا زما در کئی گیرہ دا زمای واد دا مولای پوشل لور زما دا تب واد کنا کئی دسے ودی او دا مجھے چا اشتلے دی بخی بد مانے وہ کم کہ دسی خبر بے ہونا کی لیکن ابھی ذمہ واری واغسترا کہ دا امیر المومنین لرد لزکوما خود دے دے میں خبر ذمہ واری ذکر نشم آغسترے کہ دیر مسلمانان دی جتاب اتو کہ امیر کئیو گنا دا صحابی راوے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے دا واقع دا شام بیان کرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتاب دا دوان خبر ذمہ واری اغسطے ہوئے دا دی خبر ذمہ واری بڑے اغسطے ہوئے جزما دور بڑے ورکڑے ہوئے وہ دے دو میں خبر ذمہ واری بم دے اغسطے ہوئے کہ دے زوپات شما ازمان عروس مسلمان ہم پتہ کسڑی دا جمش دا دغ صحابوں پہ ذہن کے داو کہ سڑے کافر نش سڑے اسلام کے اندرون پاتش من کوشش دا کو چہ دا توحید او دا سنت یو عالمی من کوشش دا کو چہ دا سنت سن کافر کو صحابو با دا خلقو دا اسلام کوشش کو من دا سڑی دا کافر کول کوشش کو سنت سن کافر کو زمنگا دا صحابو شان کے چھ دیر فرق دے پوشلے صحابو با دا کوشش کو چہ دا سڑے د دن نہ رستہ شڑے چرا مخ کی چنکو منگ دا کوشش کرو کہ سڑے ہم پان سر لبوتلے رہے کافر کہو بے سنگا حد تا کے دیو مسلمان سڑی پہ بارہ کے دس الفاظ مانے شیرونا چ مرتد دے او پلان دے کافر دے اور شل خبر مانے دس الفاظ ویل مقصد دائی چرا سڑے کافر کو اوشو لکھا برا مانے پکار دائی سڑے دا خدای نوی ری گی اور سڑے سڑے دعوت ور کی سڑے سڑے خوال ور شی دا مرگرو پیدا کول گران دی شڑل دیر آسان آسان کار دے شڑل خوب بس آسان خبر دا طالبان جی کناسی ارورا جس سبا درس لنرازم تاوش پا کم طرف مائن زینو زین سبا طالبانی اوم نرازی اوشو لکھا برا مانے او چکلا سڑے دغا کئی مسالہ کئی فکر دے شا وہ توے چرنا لگا لس کسانے ہوئی زو پٹیم مانے سبا کوئی ماں وہ سبا لگ ور لگ ڈیر راشی بلر لگ ڈیر راشی ستاسو مطالعہ چھ چورا وہ توے لگ چھ پلانی خانا زی چلاو چھ پلان کی جائے قرآن بیانی کی دعویٰ ہو علام کرا تنگوری ہا خلق و تا الگ دادا بٹھائی تو لگا رہا ہا خلق تا چ بدل کڑو نعمت اللہ پہ کفر بدلے بدل کڑو نعمت اللہ پہ کفر سرا وحلو قومہم دار البوار او نازل کڑے وہ قوم خپل کورد ہلاکت تا کورد ہلاکت چ جہنم دے اور پسے رب العزت وئی جہنما چ جہنم دے یسلو نہا ننوز ودے جہنم تو بیسل قرار او بد زید آرام دے بد زید قرار تے دے زجر بشرک وجالو دے خلگر زولید اللہ پر اندادنی صداران لیو دلو عن سبیلی چی خلق خطا کید اللہ دلارینا و توی پیغمبر تمتو فیدا واخلی و این نمسویرکو ملن ناری قنن گرزیدل ستاسری الان ناری وورتا قل لعبادی اللذین آمنو امور مسلحات دافعہ للعذاب لعبادیہ کی اضافت تشریفی دے ہوئے واز ما بندگانو ہا خلقو تا چی ایمان راوڑے دے ایمان یو امر مسلح دے پابندی کئی دمانزو دادویم امر مسلح دے خرچہ کئی داغتنا چمگور کرلی سرن وی اعلانیتن پٹو کارا من قبل ایاتیا مخی دین چراشی ورز لابیان پی ولا خلال چنبی سودا گریب دیکی ونبی دوستانا اللہ غزات دے پیدا کری دے اسمان نظم کیر او رید برنو با رو باسی پریسا دمیون خوراکستا سے تاب اکرستا سے پارا کشتای لی تجری فی الپو باہری کسی پا دریب کے پا حکم دا اللہ باندے کشتای روانای پا دریب کے اللہ پا حکم وسخر لکم الانہار او تاب اکرستا سے پارا نہرونا نہرونا دریبون تاب اکری دی وسخر لکم الشمس والقمر او تابیکر استاد پارنر اس کو مئی دائبین ہمیشہ دائبین دائمین وسخر لکم اللیل و النہار او تابیکر استاد پار شپا ورس آتاکم من کل ما سالتموہو او درکڑی تاسد دہر شنا چتاس گختری دا اللہ و آتاکم درکڑی تاسد دہر شنا آغتی سالتموہو کہ تاسو سوال کوئی دا غچیز دا اللہ آنا چی تاسو تا محتاج ہے وئی تاسو چی کمشی تا محتاج ہے وئی اس تاسو مسلحات پت سکین آگا در کئی باقی دا اللہ نعمتنا دیر زید دی وئین تاودو کچی دشمار نعمت دا اللہ لا تحصوها طاقت نلرئی دا دغا نعمتا چی دغا نعمت وشمار دا اللہ نعمتنا دیر زید دی دا انسان پا یوخ پا کے پا یو لاس کے بے شمار نعمتوں نے دی کہ او سڑے وے چیز دا اللہ نعمتوں نے شمارم لا تحصوا طاقت ملے داگے شمار دلو او یقیناً انسان چلے لظلوم ان خامخواہ ظلم کون کے کفارا کفر کون کے دے سورة النحل آیات نمبر 43 راوڑا ہوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا شمار نعمت اللہ نہیں شمار دلے ان اللہ لغفور الرحیم بشک اللہ خامخا بخون کے مہربان دے التویل ان اللہ لغفور الرحیم دلتوائی ان الانسان لظلوم الكفار منعیم چی انعام ہو کی یو حالت پیدا کی پا منعیم کی دویم حالت پیدا کی پا منعام علیہ کی منعیم کی حالت دار ہے ان اللہ لغفور الرحیم اللہ نور نعمتوں کے غفور رحیم دے منعم علیہ چو دے مائے نعمت سے ان الانسان لظلوم کفار دلتے لظلوم کفار ذکر کری صورت کے داولے دی صورت کی عقوبات دے انسانانو ذکر کی گی ایام اللہ آگی ذکر دے اور سورت نحل کی دلائل عقلیہ دا توحید دی الت اللہ شان بیانی گی الت اختتام کو ان اللہ لغفور رحیم اور دلت وائی ان الانسان لظلم کفار پدے باب کی تخویب ذکر کو امور مسلحہ دافعہ اور دلائل عقلیہ ذکر کا اور پسی دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کئی منس کو نمانزب سے رستا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دلائل عقلیہ دا توحید پہ مسئلہ ذکر کرا. دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا. دا ابراہیم علیہ السلام نا دلیل نقلی پہ دے مسئلہ ذکر کئی الحس على التبلیغ کہ سمر تیزوالے پہ تبلیغ مانے کڑے ہو دمر تیزوالے پہ تبلیغ کڑے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ یو شڑ میدان کی خپل بی بی او خپل زوی دا پریدی او ابراہیم علیہ السلام تے واپس زی پا دعوت و پا تبلیغ باندے ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی او خپل زوی پر خو دے رہے دیکھ دے تا اشارہ را چاگی پا شر میدان کے خپل اولاد پر خو دا متخو دا کلی پا منز کی اسے گی ستا خپلوان شتا دے ستا عزیزان شتا دے زد اللہ دا دین دا پارا خپل اولاد خپل کور کی او سوا او تلال شاہ دا خدای دین خدمت دا پارا قرآن زدکا قرآن خلقو تاو خیوا دا قرآن دعوت خلقو لور کا او دا دے دا مقصد ندے چی ابراہیم علیہ السلام خپل اولاد پہ یو شرز دے کی پریخو دے ہو نو تم یو زنانا پہ یو شر میدان کے پریدا او تتزا ابراہیم علیہ السلام چی داکار کڑو دائی پہ وحی باندے کڑو اگر پیغامبرو وحی تکی دلا چی دے حفاظت اللہ کئی دے وجنا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و توائی الہ من تکلونا یا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام چاہتا دے منگا وسپار دلو ابراہیم علیہ السلام و تمخ نراڑو دویمزل دریمزل و توائی ترکتنا بمکان قفر لیس فیه انیس ولا سمیرا دا سے شرز ہے کہ دے پریخو دو چی انسان پکے نشترے دے خبر والا نشترے نبیو توائی آلہ امرک بے حازا اللہ تا حکم پا دے کر رہا گے آو و ایز اللہ یو دیون اللہ زوسا اللہ با چرے نمونگ بربادی نبا بربادی اللہ منگ لرا ابراہیم علیہ السلام دا دے دسترگو نا آخوا شا پناشا او پا طرف دے بیت اللہ را وگرزو دعای شروع کرا تفسیر قرطبی ذکر کردی دی ودعا بهذه الدعوات ورفع یدیه دا دعاگانی وکولی اولا سنے وکت کردیو ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دا ابراہیم علیہ السلام واقعی ذکر کئی دا دا حس علی التبلیغ دا تیزوالی علی التبلیغ نمونه دا تبلیغ دا چو تبلیغ دا اللہ دا دین فرضی مسئلہ واجبی مسئلہ کما مسئلہ چی اہم و دا مخ کی بیان کا کما مسئلہ چی استحبابی و فضائل دا رست بیان کا یاد کا وقت چی ولی ابراہیم علیہ السلام اے زمارا با وگر زید خار لرا امن والا دلتے مارے فراوڑا سورت بقرہ کی نکیرہ ذکر کا حاضر بلدن داغی وجہ داوا چہ دا دعائی دوبارہ کردا چکل بری جرہم قبیلہ التباد شویدہ او بچ کے مالرا او اولاد زما چمنگا عبادت کد بوتانو بچ کے مالرا زما اولاد دا عبادت دا بوتانو نا دا دین مراد دے حال قریبی ابراہیم علیہ السلام تا حال قریبی دے ابراہیم علیہ السلام چھ دے ابراہیم علیہ السلام اولادو نسیو چھ دے عبادت دے بتان نبچ اس قریش و رست شرک کڑے دے خود دا حال قریبی ابراہیم علیہ السلام دعا کڑے وا یا د بنی نہ مراد دی اغا اولاد چکم مسلمانان دی من اولاد چکم مسلمانان دی چم عبادتو کی د بوتانو اللہ دی نہ منگا بچ کی اے زمارا با یقنندی بوتانو گمراہ کڑی دی ڈیر د خلقو نا پس سوچ ما اپ سروان شو بشک دا بزمانی او چا چزمانا پرمانیو کا بشک تو بخون کے مہربان ہے ومن عصانی چا چزمانا فرمانی اکڑا دل تو تقدیر دے ومن عصانی چا چزمانا فرمانی اکڑا سم متابا بے توبہ و اسلام و یقینا غفور الرحیم اکبدی عصیان برقرار پاتے شو بے خستا عذاب دے سخر ہے اے زمنگا ربا یقنن ماو سول دے خپل اولاد ذریت نمراد دے اسماعیل علیہ السلام زکہ اسحاق علیہ السلام دا پا مکہ کے نو بے وادن پیو میدان کے چندے خاوند پسل پنیز دے کور ستامانے چکم عزتمن کور دے محرم عزتمن یا محرم حرام شوے دے پا جباب رو مانے دے حد کو بیزتی اے زمنگا ربا لیقیم الصلاۃ پابندی او گرمان زو او گر زوا زلون دا خلق و تحوی الیہم چی میلانو کی دیتا حوریز قلوار کی دا میونا خامخای دا خلق تابیداری او کی اے زمنگا ربا یقنان تا پوئی گی پا آسا چمگی پٹو آسا چخکارا کبیو او نپٹی گی پا اللہ منی سا پزمکا و نپا آسمان کی ابراہیم علیہ السلام دا اولاد چکل کے دو دا پہالت دا بڑا والی کیوں زکر اسماعیل علیہ السلام کی پیدا کے دو نو دو عمر یو کم سل کالو اسحاق علیہ السلام کی پیدا کے دو ابراہیم علیہ السلام عمر یو سل دولس کالو اسحاق علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام نے دیر لس کال کشر دے او ابراہیم علیہ السلام لچا اللہ اولاد ورکو نو دسی ندی کڑی چی کلشنکو باسمان تا انسا و ڈزا ڈزا ڈزا چی خدای خبر شا که خبر نی خبر شا زما زوی و شا نن دا خدای حمد ادا که والغواری چی اولاد دل اللہ در که دا خدای حمد ادا که حمدنه و سبتن دی اللہ غزات لرا چی رای که ماتا پا بڑاوالی کی اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام یقیناً زما رب لسمیع الدعا خاما قبل ان کے دعا دے رب جعلنی اے اللہ اگر زمال را مقیم الصلاة پابندی کے ان کے دمانزو ومن ذریت زما را اولادنا اے زمانگا ربا و تقبل دعا او قبل کی زما دعا اے زمانگا ربا بخنو کی ماتا ولی والد زما مورو پلارتا داد بخن دعای دا آغا وقت کی غختلا جو مور او پلاری پا کبر کی لامرنو او کل جو کبر کی مرشنو تبر امین ہو یاد والی والدین مراد دی مور او پلار آدم علیہ السلام حضرت حوا خود پار دی مومنانو پاور دی چو ادرگی حساب تسلی نبی علیہ السلام تو تخویب تو گمان مکو پا اللہ چنا خبر علیہ دا آغتنا چامل کی ظالمان یقیناً دوست کئی اللہ دل را غورز تا تشخص فی الابصار کہ بہر براوز پدی کی سترگی دا قیامت سخت اورز دا خلق کو سترگی کی بہر راوزی کل جی سڑی مانی یہ راشی دا سترگی بہر راوزی موتعینا منڈی وہن کی بئی موتعین منڈی وہن کی ہر قسم اسلامی کے سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیار ساتھ ہی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز